Texas now. I'm leaving Detroit. Déu-n'hi-do com hem començat en el dia d'avui amb el nostre espai. Això és el Temps de Country amb Rafael Corbí. Salutacions ben cordials. He agafat una llarga durada d'aquests que corren per la nostra discografia, per la discoteca particular, d'Albert Elliott and the Blue Right Partners. Una llarga durada, un LP del 1977 que ens aportava aquesta formació, aquest quintet de música bluegrass, un àlbum que es va editar aleshores i que ens acostava peces com aquestes, un disc de vinil amb 12 cançons realitzat per el segell Mac RSR 258 del 77, com us hem comentat, Albert Elliott and the Blue Ridge Partners. Sentim un parell de peces més d'aquest àlbum després del Living Detroit, el Major Breakdown i una versió del cèlebre Blue Eyes Crying in the Rain. Goodbye and party. Del Bluegrass del 1977, amb Albert Elliott and the Blue Ridge Partners, partirem amb un àlbum de la cantant Anita Cochran, una artista que, al meu entendre, mereixia molt més del que la música li va arribar a donar. De fet, només tres àlbums, dos d'un èxit mitjà, com el Back to You, l'àlbum de debut del 1997, i l'Anita, el seu segon àlbum per Warner Bros. El 1999. 10 anys després extraia l'àlbum Serenity amb Stray Branch Records, un segell independent. Segells que ens portaven cançons com a èxits menors a les llistes americanes, excepte un número 1 amb un duet amb Steve Wariner. Parlem d'Anita Cochran, de la cantant nascuda el 6 de febrer del 1967, Anita Renee Cockermanham, coneguda amb aquest nom artístic d'Anita Cochran, nascuda a South Lyon, a l'estat de Michigan. Escoltem alguna de les seves cançons, com aquesta i Could Love a Man Like That. Aquest va ser el seu senzill de debut, aquesta cançó que acabeu d'escoltar amb el nostre espai, que ens aportava la Anita Cochran. Va ser la primera cançó en sortir de l'àlbum Back to You, realitzat el 22 d'abril del 1997 per Warner Bros. Nashville, un àlbum que va arribar al número 24 de les llistes americanes. Aquest senzill, I Could Love a Man Like That, va ser un número 64. No li van anar gaire millor les coses el segon senzill que va publicar. La cançó Daddy, Can You See Me, va ser un número 69. With a patient smile, they tell him what he's brought to the world. They all can tell she'll be daddy's girl. He hears a voice as she starts to cry. He looks through the window and tears fall from his eyes. Overwhelmed with the thoughts of the day, he swears he hears her say, "Daddy, can you see?" Cançó bonica, és aquest tema d'Idi, Can You See Me? Pare, em pots veure. L'únic número 1 de la carrera d'aquesta artista, d'Anita Cochran, es va produir amb el senzill següent. De fet, l'únic número 1, l'únic top 40 que va assolir, una cançó entre les 40 millors, va ser el tema que ens portava un duet amb Steve Wariner, anomenat What If I Said, una cançó escrita i interpretada per Anita Cochran, al costat de Steve Wariner, realitzada el novembre del 97 com a únic número 1 d'aquesta cantant, únic top 40, i també la primera vegada que la Steve Wariner, un cantant d'èxit posterior, entrés a les llistes en 3 anys, el seu primer número 1, després d'aquell I Got Dreams del 1989. Va ser nominada com a millor cançó de l'any en l'apartat de col·laboració vocal de l'any, el 1998. Escoltem aquest What If I Said. Thank you. We've been friends for a long, long time. You tell me your secrets, and I tell you mine. She's left you all alone, and you feel like no one cares. But I've never failed you. I've always been there. You tell your story, it sounds a bit like mine. It's the same old situation, it happens every time. Can't we see, oh maybe you and me, is what's meant to be. Do we disagree? What if I told you? What if I said that I love you? How would you feel? What would you think? What would we do? Do we dare to cross that line between your heart and mine? Find a love that would never end. What if I say she doesn't love you? Oh, it's plain to see. I can read between the lines of what you're telling me. And he doesn't hold you where a woman should be. How long can I go on keeping these feelings to myself? So what if I told you? What if I said that I love you? How would you feel? What would you think? What would we do? Do we dare to cross that line between your heart and mine? Or would I lose a friend? Or find a love that would never end? What if I said, oh, we both had our share of loneliness. So who's to say that we can't have a little happiness? And if I found that in you, it would make my dreams come true. Or would you want? Acabarem aquest repàs a la música d'Anita Cochran des d'aquest 1997 i l'àlbum Back to You amb una darrera cançó després d'aquest What If I Say It amb Steve Wariner amb la cançó Will You Be Here? You ask me if I love you. It's something I should know by now. Well, I don't look at love give my heart, I give it all. But it's been a while since I felt these old feelings. You're tearing down walls that I've built around my heart. So I left to ask if you're sure that you're ready before I let the rest of me fall. Will you be aquest segment del nostre espai i ho farem amb una cançó d'octubre de 2015, Dolly Dunn, es diu Cherokee Rose. She's 8 years old and full of life, my darling Cherokee Rose. Horses, butterflies and rainbows are her delights. Long, long Cherokee Rose, Cherokee Rose, say goodbye. Cherokee.